Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ustawione metalowe barierki, zamknięte ulice, usunięte kosze na śmieci, przeniesione przystanki autobusowe. Warszawa szykuje się do wizyty prezydenta Trumpa. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian. Opozycji nie udało się odwołać ministra Błaszczaka. Samolot już czeka, za chwilę prezydent Donald Trump wsiądzie do niego i ruszy w drogę do Warszawy, a w Warszawie kilka tysięcy policjantów, w tym wielu ściągniętych z innych regionów kraju. Pirotechnicy, polskie i amerykańskie służby specjalne, strażacy i urzędnicy. Wszyscy mają i będą mieć pełne ręce roboty w związku z rozpoczynającą się dziś wizytą amerykańskiego prezydenta i szczytem Trójmorza. Ewa Gawor ze stołecznego ratusza wyjaśnia, że miasto na prośbę pirotechników zboru usunęło już 1000 pojemników na śmieci i 700 donic z kwiatami, ale najwięcej pracy będzie jutro. 6 lipca będzie działał sztab z udziałem m.in. oficerów Biura Ochrony Rządu, jednostek miejskich od samego rana do czasu wyjazdu pana prezydenta Trumpa. W przestrzeni powietrznej nad Warszawą już od północy obowiązują ograniczenia, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Mikołaj Karpiński i wylicza, jakiego typu loty są zakazane w promieniu 5 km od stolicy. Lotnictwo ogólne, sportowe, aeroklubowe, hobbystyczne, bezzałogowe statki powietrzne czy też paralotnie. Zakazy nie obowiązują lotów ratowniczych, przeciwpożarowych, państwowych. Tych normalnych, komercyjnych lotów oznacza to, że porty lotnicze Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Warszawa Modlin pracować będą bez większych ograniczeń. Zagrożeniem mogą być drony i będą sprowadzane na ziemię, a ich operatorzy mogą się liczyć z karami. Dodajmy jeszcze, że już z ruchu został wyłączony Plac Krasiński, gdzie jutro Trump wygłosi przemówienie do Polaków. Wokół placu ustawiono metalowe barierki oraz ogromne ekrany telewizyjne. Wznoszone są także trybuny skierowane na pomnik Powstania Warszawskiego. W okolicach monumentu wyznaczono lożę honorową. Jutro zamknięty będzie też Plac Zamkowy. Droga z lotniska Chopina, czyli ulica Żwirki, Wigury, Raszyńska i Aleje Jerozolimskie nie będą zamknięte dla ruchu, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w czasie przejazdu kolumn z gośćmi. Na sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO Kazachstan złożył wniosek o dyskusję w sprawie Puszczy Białowieskiej. Nie było jej w programie obrad. Do sprawy będziemy wracać. Oprocentowanie kredytów i lokat w złotych bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Nie będzie dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Posłowie odrzucili wniosek Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Uzasadnienie wygłosił Borys Budka z PO, który krytykował ministra za brak wyjaśnienia sprawy śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie przed nagłośnieniem jej przez media. Platforma Obywatelska krytykowała brak szybkich decyzji po śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie policji. Adam Szłapka z Nowoczesnej zarzucał prezesowi PiS kupowanie wierności za cenę bezpieczeństwa obywateli. Płacimy tą cenę nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale pan płaci także cenę polityczną za to. Pan Błaszczak jest po prostu beznadziejnym ministrem. Paweł Kukiz obwiniał PiS i PO o polityczne spory, kiedy trzeba odpolityczniać służby. Policja idzie na dno w czasie, kiedy wy na śmierci Stachowiaka zbijacie kapitał polityczny. PSL nie chciał brać udziału w debacie w dniu wizyty Donalda Trumpa. Anna Siarkowska z Koła Poselskiego Republikanie. Krzyk rozpaczy Platformy Obywatelskiej, która jest dziś politycznym bankrutem. To jest człowiek, który rzeczywiście pracuje dla Polski. Odpowiadał prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jest jeden z najlepszych ministrów. To się wam nie uda. I rzeczywiście opozycji po raz kolejny nie udało się odwołać ministra rządu Beaty Szydło. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nie dla foliowych torebek. Za niespełna godzinę zbiera się rząd, który zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska. Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2019 roku za plastikowe torebki na śmieci trzeba będzie płacić. W ten sposób resort chce zachęcić do używania toreb wielokrotnego użytku. Torby płócienne na przykład są wytrzymałe i stabilne, ale przede wszystkim naprawdę dbamy o nasze otoczenie, mówi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Torby foliowe, które potem trafiają do środowiska, biolodzy, którzy badają zwierzęta, znajdują ich w żołądkach, znajduje się to w środowisku. Plastik, który rozpada się w przyrodzie, trafia potem do obiegu. Z toreb foliowych korzystamy z przyzwyczajenia. Nie myśli się o tych torebkach takich ekologicznych, tylko łapie się, co się ma pod ręką. Teraz będę myślała. Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia zużycia plastikowych toreb na zakupy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio.

Zapytałem go, czy... A no właśnie. Dobrze, niech on najpierw powie o utworze Bezustannie. Gdy tworzyliśmy Bezustannie na bazie istniejącego utworu Constantly Reminded, musiał zostać stworzony tekst dla Patrycji Markowskiej. When we took Constantly Reminded and created Bezustannie, Patricia had the lyrics translated because obviously sometimes this kind of literal translation doesn't quite work. It has to, dosłowne tłumaczenie by tutaj nie pasowało. So I think it's important if you don't take an actual traditional Polish song, of course, which is already in Polish, if you take one that's in English and make a Polish song from it, then of course you need to work with someone who understands how that would work as a singer. Po polsku zaśpiewać utwór z istniejącym już polskim tekstem można po prostu, ale przy tworzeniu polskiej wersji obcojęzycznego utworu trzeba wykazać dużo zrozumienia. Przypomnę, to jest odpowiedź na moje prościutkie pytanie. Co by było, gdyby jakiś utwór skomponował, stworzył i nagrał i zaśpiewał po polsku? A przecież potrafi, jak pokazał, i to 8 lat temu. Powiedział, naprawdę, ja bym bardzo chciał. But yeah, I mean, I'm very open-minded now about doing different things. And of course, I live here, so it would be nice to do. I know that many of the people who come to my concerts would love it. And even when I sing Bezustannie, because I do it without Patricia, because we've not been able to kind of meet in the middle yet. And you know, I always get a huge round of applause when I start singing in Polish. And yeah, it's nice. I like it. Tym bardziej bym chciał, że teraz mam jakąś bardziej otwartą głowę. No i mieszkam w Polsce. Jestem przekonany, że publiczności na moich koncertach by się to spodobało. Nawet teraz, gdy w programie koncertu pojawia się Bezustannie, chociaż śpiewam ten utwór sam, bo nie udało się jeszcze, byśmy z Patrycją byli w tym samym mieście tego samego dnia. I tak, gdy zaczynam śpiewać po polsku, zbieram owacje. Ray Wilson. Ale jeszcze sporo on ma Państwu do powiedzenia. Dobrze, że nie jedna środa przed nami. No to teraz kolejny obiecany utwór i to już dawno temu. Ale to trzeci z tych nowiusieńkich. Na płycie, która powstała z okazji rocznicy wydania OK Computer. No tak, I Promise było pierwsze, Man of War już Państwo zdążyli obydwa poznać, to teraz Lift. The place.

I welcome with my hands. I heard from passing renegades Geronimo was dead. He'd been laying down his weapons when they failed him for a land. There seems no reason why I should carry on in this land that once was my land. I can't find a home. It's lonely and it's quiet, and the horse soldiers are coming. Then I think it's time I strung my bow and ceased my senseless running. My loved ones, where the buffaloes graze in clover fields without the sound of guns. And the red sun sinks at last into the hills of gold, and peace to this young warrior comes with a bullet hole. Te oklaski takie niewielkie. No tak, 100, 125 osób, studio radiowe i nieznany przecież nikomu wtedy w Stanach Zjednoczonych wykonawca Elton John. Napisali państwo, pół wieku minęło, a głos ciągle ten sam, tylko nieco obniżony. On mówił, że głos mu się obniżył z wiekiem, każdemu się obniża i już niektórych tych falsetowanych nut nie potrafi dziś zaśpiewać. Rozmawiałem, miałem szansę, zaszczyt spotkać się znowu z artystą przed rokiem, gdy przed koncertem w Oświęcimiu. Mówił o tym, że ma w planie następny przyjazd do Polski. Nie wiedziałem, że to będzie ta niedziela najbliższa, że będzie w Sopocie. Gdybym wiedział, ale niedziela to jest taki dzień, w którym ciężko jest wieczorem nie być tu na Myśliwieckiej. W sprawie tego utworu przed chwilą, nagranego i przez tyle lat gdzieś trzymanego w szafie, zapytałem artystę dawno temu o ten pierwszy dzień, kiedy szedł z Bernim Taupinem z St. Mark's Place do sali Fillmore East, żeby zagrać swój pierwszy koncert w Nowym Jorku i ktoś powiedział: zapamiętaj tę chwilę, bo ostatni raz idziesz przez Manhattan nierozpoznany. Zapytałem, czy wtedy było lepiej. On się uśmiechnął i powiedział: tak, w pewnym sensie na pewno. I think it is, in a way. I mean, when you first go to those places, when you first gdy zaczynasz, wydajesz pierwszą płytę, idziesz pierwszy raz do Ameryki. To jest takie ekscytujące. Tych chwil się nie zapomina nigdy. Teraz jest inaczej. It's changed. But I'm still, you know, the thing that hasn't changed for me is that ale I still ciągle kupuję płyty i ciągle interesuje mnie ta muzyka. And I'm still enthusiastic about listening to things and I still love, it's like a drug for me, this music. But, kocham muzykę, teraz czerpię z niej inny rodzaj energii. You don't get when you're younger. When you're young, it's a different sort of energy and everything is exciting. Now, because I've seen so much, only certain things are exciting. So, you know, you do change. Ta muzyka przychodzi mniej więcej w moim wieku, jest zupełnie inną energią. Nie ma w niej, nie ma się tej energii w młodości, gdy wszystko jest nowe. A teraz, ponieważ widziałem tak wiele, tylko niektóre rzeczy wydają mi się ekscytujące. Elton John. Zawodnik, który właściwie w każdym zestawie tonacji lat temu 30 środowej tonacji występował. Elton John przyjeżdża na kolejny koncert do Polski, do Sopotu, w najbliższą niedzielę. No już Państwu zazdroszczę. Na zegarze prawie 3 minuty po wpół do. Czy mnie się udało przytrzymać ten utwór? Tak, w końcu są wakacje. east and long, and the forests will echo with laughter. Ostatniego rowka na płycie. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Jeszcze szybko odpowiem na jedno pytanie dotyczące artysty Eltona Johna. Ten utwór odtworzony dziś nazywał się Indian Sunset. Mogą Państwo odnaleźć jego tytuł na stronie. Tam wszystkie tytuły utworów z tonacji są wpisane. Indian Sunset. I on pochodzi z tej nowej wersji albumu nagranego 17 listopada 1970 roku. Album się po prostu nazywa 17, 11, 70. W Stanach odwrotnie, 11,

Jeśli myśli o bluesie i odkrywa, że wczesny blues był czekaniem na to, co ma się zdarzyć, chicagowski był zagniewany, to jaki będzie blues dzisiejszy? A on powiedział spokojnie: myślę, że blues jest jak ludzie, którzy biorą przeszłość i zmieniają ją w coś innego. I think the blues today is people who are going to take the past and turn it into something else. Nie do końca zgadzam się ze wszystkimi akademickimi purystami. I don't really agree with a lot of academic blues people who chcą tylko odtworzyć, zreprodukować na nowo stare płyty, pilnując, by każda nuta była identyczna z oryginałem. I don't see any fun in that. Nie widzę w tym żadnej przyjemności, więc I see things like the White Stripes. Patrzę raczej tak jak The White Stripes. But my area of blues, moje postrzeganie bluesa poszerza się. Is widening, teraz, gdy przygotowałem tę książkę, następny album bluesowy, który stworzę, blues record I make will będzie zupełnie inny niż stare albumy. To będzie blues a la Chris Rea. And whatever that is. Może zawierać wiele wątków środkowoeuropejskich, których zawsze byłem wielkim zwolennikiem. Może muzykolog zauważył kiedyś, że czasami, kiedy gram na gitarze slide, w wielu akordach używam pewnych chwytów typowych dla grania na skrzypcach z terenu Węgier, Czech czy Słowacji. Powiem, że dla mnie największym twórcą bluesa był one of the greatest blues writers for me of all time was Tchaikovsky. You know, if, jeśli nie rozumiesz, co Czajkowski czuł, jakie cierpiał katusze, jeśli nie pojmujesz, że ten człowiek czuł to, co właśnie słyszysz, to nic nie wiesz o muzyce i emocjach. Czajkowski to rodzaj bluesa. Pomyślałem sobie, muszę odtworzyć Państwu te słowa Chrisa Rea, bo teraz, na koniec tonacji, chciałbym odtworzyć Państwu Czajkowskiego. Tylko odtworzę utwór, a na koniec, jeżeli starczy mi czasu, kilka sekund będę miał, to powiem Państwu dlaczego. To nie jest nowe nagranie i to nie jest nagranie Piotra Czajkowskiego, takiego, jakiego by Państwo usłyszeli w Teatrze Wielkim. Nie. Tu jest prawdziwy gitarzysta, który się kiedyś tą muzyką zachwycił. Proszę. I a propos czekania. 20 lat czekałem, żeby artyście zadać pytanie o tę jego interpretację Piotra Czajkowskiego, muzyki z Dziadka do Orzechów. Wolf Hoffmann był w Warszawie przez chwilkę i mogliśmy porozmawiać. Nie wiem, czy za tydzień, bo za tydzień, a no właśnie, kto gra ten sygnał? W tonacji trójki. No, Rick Wakeman, a przecież on i Trevor Rabin i John Anderson za tydzień i dzień będą w Dorlinie Charlotte. No, trzeba nam będzie. To była tonacja trójki. Grzegorz Zembrowski, Michał Jakubik, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy, kłaniamy się. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. Wszystkim cyklistom życzymy bezawaryjnej jazdy, ale niestety defekty się zdarzają. Jak sobie wtedy radzić? Odpowiada Tomasz Piątkowski ze SkiTeamu. Zacznijmy od kapcia, jak mówią kolarze, czyli przebitej dętki. Lepiej wymienić całą, czy posłużyć się łatkami? Wszystko zależy od skali rozerwania dętki. W momencie, gdy dętka jest mocno rozerwana, to niestety pozostaje nam wymienianie całej dętki, bo łatka jej nie przykryje i nie będzie gwarantowała skutecznej blokady ucieczki powietrza. Natomiast w momencie, gdy mamy bardzo małą dziurkę, czy małe rozerwanie dętki, to możemy używać łatek. One są w tej chwili samoprzylepne. No właśnie, chciałem o to zapytać, czy długo trzeba czekać, aż ta łatka przyschnie? Praktycznie w przypadku używania łatek samoprzylepnych w ogóle nie musimy czekać, a w przypadku używania klejów szybko schnących, no to jest kilka minut, że można już pompować koło. No a wymiana całej dętki to jest skomplikowana operacja? No przede wszystkim zdjęcie z koła, ale to jest takie ABC rowerzysty. Jeżeli chcemy czuć się jak gdyby niezależni i nie prowadzić roweru przez 10-15 kilometrów do naszego domu bądź do naszej bazy, no to wymiana dętki w terenie jest po prostu niezbędna. Jak mocno napompować koło? Wszystko zależy od tego, jaka jest opona. Im grubsza opona, tym ciśnienie w kole mniejsze. Największe ciśnienia robimy w rowerach szosowych, gdzie używamy tylko jednej gumy, jest tylko szytka, nic więcej. No i wówczas pompujemy do 5 atmosfer, natomiast normalnie pompujemy 2-2,5 atmosfery. Ale ważna rzecz, sprawdzić przed wyjazdem, czy pompka jest w należytym stanie. Bo bez tego nie poradzimy sobie tak czy inaczej. Tak, oczywiście skuteczność pompki, no te podstawowe akcesoria jak łyżka do zdejmowania opony, właśnie taki mały komplet, reparaturka do klejenia, no i jedna dętka. To są niewielkie ciężary, a jednak bardzo, bardzo przydatne. To tyle o naprawie dętki, oby jak najrzadziej dotykała uczestników wakacji na dwóch kółkach. Trwa nasz 47. konkurs rowerowy i walka o wspaniałą nagrodę. Zwycięzcy akcji zostaną zaproszeni do Warszawy, by stąd polecieć z rowerami do Włoch. Naszym celem będzie Riviera Adriatycka. A jak wygrać? Po prostu spełnić wymagania regulaminu, to znaczy urządzić wycieczkę rowerową i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Te prace zadecydują o wyborze laureatów. Czekamy na sprawozdania już teraz. Ostateczny termin przyjmowania prac to 1 sierpnia. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacje również na stronie www.polskieradio.pl/trójka/2 kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Lodóweczkę, praleczkę i zmywareczkę pani przywiozłem. Gdzie możemy to wszystko postawić? Ważne, żeby się pod dachem zmieściło. Jest promocja. To cały sprzęt wymienię, a co? W sklepach Euro, ceny ciach, AGD pod dach. Najnowszy katalog sprzętu AGD, a w nim pralki, lodówki i zmywarki. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane meble ogrodowe. Aż 30% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Nawet na te już przecenione. I tak od 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych.